kasa, wielu się wyprze. Kasa, kasa, wielu się wyprze. Daj mi trochę czasu, tylko nie rób hałasu. Źle interpretujesz słowa, bo już moja w tym głowa. Samo życie jakoś płynie, co ma minąć to minie. O walence nie zginie. Wiem jak ważne są pieniądze, wiem że szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć, trzeba mieć je by żyć. Tak więc nie ma co kryć, że na pierwszym miejscu kasa. Właśnie takie jest życie, taka jest ludzka masa. Wszystko ma swoją cenę, tak jak dobre jedzenie. Nie kupuję uczucia, którego nigdy nie zmienię. Nie kupisz sobie życia, Bóg wysoko na niebie. Lepiej uwierz modlitwę, On wysłucha cię w potrzebie. A na razie lepiej marzyć, wszystko może się zdarzyć, że otrzymam platynę, plus 400 LS. Dobrze wiesz jak to jest, jak na klipach Suez. Czekam na to jak na pana, czeka pies. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz bardzo ciku. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz bardzo ciku. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Otwórz mi, proszę, zginął mi klucz, to mój save. Ej, mówię Ebenezer Scrooge, może chwyci cię skurcz, gdy zobaczysz forsy wór. Wiem, że chcesz, dam ci wzór, to szur M58. Proszę, dam ci moje teksty, nagraj zwrotę, potem biegnij, wydaj trochę sieksy. Helikopter, dziweczki, leksy, haremy. Dziwisz się skąd to wiemy, ponoć jak schodzimy ze sceny. Z nieba lecą PLN-y, usypują się z nich dywany do samolotu. Ej, gościu! Na razie nie wyżyję ze zwrotów, jestem gotów, by zebrać jak kościół na ofiarę. Żyć na swoją miarę, szyjąc swoją gwarę. Zobacz transparent, WLKP, rap potęga. Przysięgam, będę się o to starał. Przy okazji coś zarobię, to gitara. Nie ma co się oszukiwać, właśnie zaczynają się żniwa. Pora wsianie popływać, jego zapach jest słodki. Chodź do szopki, tam składuję snopki. To są moje zarobki, moje prace pochodne. A banknotów nie podrę, jeśli wpadną mi w garści. Jak Włody Liber nie pogardzi. Jeśli z hip-hopu starczy, bym nie musiał żyć na sępa. Zrozum przekaz, jaki niosę teraz trzeba. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz pan skończyć. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz pan skończyć. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Różowy okulary, ciemne Maserati, ciuchy od Versace, to pan Toni Rosati. Witamy najchudszego producenta w tym kraju. Prosimy na bankiet, tak, do Royalu. To Chris MC, a to MC Liber. Panowal zaraz będzie, możemy nabić dzidę. Czeki są już wystawione, no i wszystko ustalone. Tip top, zaraz będzie wypłacone. Ja banan na ryju i łapa na sianie. Ale budzik przerywa chrapanie. Stary, zapomnij! Z radia dolatuje, kumasz już teraz, ten sen mnie prześladuje. I chociaż to wielka hiperbola moich marzeń, w zamian za oddane tobie setki wrażeń, noce nieprzespane i wytarte ołówki, chcę prócz satysfakcji mieć z tego złotówkę. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz pan kociku. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz pan kociku. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Słyszałeś chłopaków? Nie szukamy naiwniaków. Nikt nie robi tego gratis, a na pewno nie Chris Christopher Sononazis, finansowy potentat. Mówię tak o sobie i ze śmiechu pękam. Ale zanim się zgarbię, chcę mieć pełen skarbiec. Jak skneru z MacQuatch, uważnie patrz jak zgarnę. Stosy szmalu, różnych walut. Być może to objawy udaru, ale hip-hopowy biznes wyrwie mnie z koszmaru. Chcesz mieć pieniądze? To rękami je zarób. Bo z tego to walu nie będzie nic. A może to kicz i kiedyś będziemy bić banknociki, całe ich pliki. Przyznasz, to nie jest przykre. Kasa, kasa, ale ja się nie wyprę. I nie wcisnę kitu, że nie chciałem profitów. Bo od przybytku głowa nie boli. Tak mówił Owal, jasne to boli. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz pan skończyku. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał. Ej, nie ściskaj mi kitu, drewniany pajacyku. Nie pierdol, że nie chcesz pan skończyku. Robię hip-hop, bo to kocham. Nie wyżyję z tego trudno, jak zarobię, nie będę szlochał.